بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كتك حلقة جانا tulianza kuzungumzia alqa'idatu alula fi sifati llah, qa'ida ya kwanza au msingi wa kwanza katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi katika hii qa'ida asema: صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. صفة ذا الله سبحانه وتعالى زوت نصفة ذو كمليف أزين وبنغوف كنمنا يوتي تكسومنا دليلي على سزيتوها dalili za Qur'ani kama alivyoziita as-sam' wal-aql wal-fitra. Leo biidhnillahi ta'ala tukiwa tuendelea bado kuizungumzia hii qaida kuanzia kauli yake wa idha kanat as-sifatu naqsan la kamala fiha فهي ممتنعة في حق الله تعالى أي لا يجوز إضافتها إلى الله. إكيوا صفة نيو بنغوفو ولا عينو كمليفو لنياكي بس صفة كما هي haijuzu kumpa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hapa ni kama atueleza al-allama al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala kuwa kuna sifa ambazo ni za ukamilifu, hazina upungufu wa aina yoyote, hizo hunasibishiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuna sifa ambazo ni za upungufu, hazina ukamilifu kwa namna yote, ambao ni kinyume na hizo za kwanza, hanasibishiwi Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma mathala faqal kalmauti waljahl walnisyan walajz walama walsamam wanahwiha. Akaanza kutaja mfano wa sifa ambazo ni za upungufu kama mauti, ujinga, kusahau, kushindwa na jambo kama hana uwezo mtu kulifanya, upofu, uziwi na mfano wake katika sifa ambazo ni upungufu wala ndani yake hamuna ukamilifu wa aina yoyote. Fi qawlihi ta'ala, kisha akaanza kutaja dalili kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na sifa hizi ambazo hazina ukamilifu ndani yake. Li qawlihi ta'ala wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut. Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya amejithibitishia sifa ya uhai na kukanusha katika nafsi yake sifa ya umauti. Watawakkal ala alhayy alladhi la yamut, kwa sababu maut ni sifa ya upungufu. Kufikiwa na mauti ni alama ya kuwa yule mtu ana upungufu, hajakamilika. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ametakasika kutokamana na kufikiwa na mauti, na hii ni kwa ukamilifu wa uhai alionao Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa Sheikh Al-Uthaymeen atoa dalili ya kukanusha sifa ya kwanza aliyoitolea mfano kal mauti, fadhakara al-aya watawakkal ala al-hayy alladhi la yamut wa qawlihi an Musa fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa likamali ilmihi subhanahu wa ta'ala. Ilmu yake imekamilika, hapotei Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yansa, wanisyan almanfi anillahi subhanahu wa ta'ala huwa alladhi bima'na adh-dhuhul walghafla, kusahau huku anakukanusha Allah subhanahu wa ta'ala kwa nafsi yake ni kule kusahau kwa kuwa mtu alikuwa ajua jambo kisha akalisahau kawa na ghafla nalo, ndio nisyan inaokusudiwa hapa. Ama alladhi bima'na tark fahuwa thabitun lillahi ta'ala. Ama nisyan ambayo yabeba maana ya kumwacha, kumwacha mtu vile alivyo, kuamiliana naye muamala wa yule aliyesahauliwa, basi hiyo ni thabit kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama qala ta'ala al-yawma nansakum kama nasitum liqa'a yawmikum hadha nasu allaha fanasiyahu. Ikija kwa maana hii, basi ni thabit lillahi subhanahu wa ta'ala bima'na tark. Ama bima'na al-ghafla wal-dhuhul هذا هو الذي ننفيه عن الله سبحانه وتعالى وقوله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه العجز كونا عجيزي كتويزا. Hili jambo Allah subhanahu wa ta'ala alikanusha kwa nafsi yake. Wama kana Allahu liyujizahu min shay'in fi samawati wala fil ardi likamali ilmihi wa qudratihi, kwa ukamilifu wa ilmu yake na uwezo aliokuwa nao Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna chochote kinachomshinda Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndiyo munasaba katika hii aya akamalizia na kusema innahu kana aliman qadira, ay likamali ilmihi wa qudratihi subhanahu wa ta'ala la yu'jizuhu shay fi samawati wala fi al-ard. Ukamilifu wa ilmu yake na uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna kinachomshinda mbinguni wala ardhini. Na hapa ni kukanusha sifa ya ajiz ambayo ni upungufu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawlihi am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubun. Ashahidu لا نسمع وفي هذا تقرير كمال سمعه سبحانه وتعالى. وإذا ukamilifu wa kusikia kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Wasam'u walbasar sifata dhatiya wa fi'liya kadhalika, ni sifa za dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala, amesifika na sifa ya kusikia na kuona azalan, na pia husikia na kuona kipi ya kinachotokea, kama vile tulivyokuwa tuzungumzia sifatul kalam, anna al-kalam sifatun dhatiyatun lillahi subhanahu wa ta'ala wa kadhalika fi'liya. Ni kuna maneno ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyazungumza baadaye, kabla ya kuiteremsha Qur'an alikuwa hajaizungumza Qur'an, lakini asifika kwa sifa ya nini? Ya kuzungumza. Kadhalika qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha, alisikia ile kaul baada ya yule mwanamke kufanya nini? Kuizungumza, sio kabla ya hapo. Kwa hivyo yabeba zote mbili, kinyume na wanavyoitakidi ashaira, wasema ni sifa dhatia na ilikuwa azalan, wala hasikii mapya au kuona mapya. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال. المهم في الآية التي قرأناها أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، فيه نفي صفة الصمم عن الله سبحانه وتعالى وأنه يعلم السر وأخفى. Allah subhanahu wa ta'ala ajua siri na kilicho chini ya siri, mpaka kile ambacho mwanadamu azungumza na nafsi yake mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala akijua. Na yote anayedhania kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hamsikii kwa yale anayoyazungumza, hadha dhann saw, ni dhanna mbovu kwa Allah subhanahu وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال إنه أعور، أي الدجال، وإن ربكم ليس بأعور. وهذا هو الشاهد، إن ربكم ليس بأعور، فيه نفي صفة العمى في هذا الحديث، فيه نفي صفة العمى لله سبحانه وتعالى. ثم صلى الله عليه وسلم سمع إنه أعور، الدجال نيشونغو. نكتك لغة كيراب وكتمية نينو أعور نيولي أنبايا أنا ماتشو مويلي، لكن جيشو موجة halioni, yani limeharibika. Huitwa nani huyu? A'war. Na Kiswahili usema chongo. Mtu akiitwa chongo Kiswahili maana yake nini? Naam, ana macho mawili lakini moja limeharibika, sio halioni, wala haimaanishi ana jicho moja katikati hapo. La, ana mawili macho lakini moja huwa hadioni, sio ndio chongo. Fihi dalil ala thubuti al-ainaini lillahi ta'ala ala wajhin yaliqu bijalalihi wa kamalihi. Na hapa pia kuna dalili ya kuthibitisha macho mawili kwa Allah subhanahu wa ta'ala yanayolingana na utukufu wake na ukamilifu wake, wala hafanani na yoyote katika viumbe wake. لأن العرب إذا قالوا للإنسان مثلا أعور يقصدون أن له عينين، إحدى العينين طافية Waarabu wakisema mtu ni awar, wakusudia ni mtu aliye na macho mawili, jicho moja, ni bovu. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema wa inna rabbakum laysa bi'awar, bimaana athbata lillahi madha al-ainain, wa nahnu na'taqidu dhalika wa nu'minu bidhalika wa la nushabbih wa la numathil wa la tumfananishi Allah subhanahu wa ta'ala na chochote kile. وقال أيها الناس اربعوا على أنفسكم أي هونوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا أي وقت يخفف شيئا نفس زينه فإنكم لا تدعون أصم هذا هو الشاهد وهو نفي الصمم عن الله سبحانه وتعالى ككنوش صفة يوزيوي كو الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى أنا بو أمبو هو أمبو كو سوتي يچيني وكسكيا ولا هكونا لزيما يكون ينيو سوتياكو كبيا فوجو لا اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. ثم قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص كما في قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة. اليهود عليهم لعائن الله المعبود وصفوا الله سبحانه وتعالى بالنقص. ما يهودي ومن بصفة الله سبحانه وتعالى يوبنغوف كسيما يد الله مغلولة وكون سبيشا مكونوا الله سبحانه وتعالى kuwa hautoi, unaubakhili, wazuia. Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa hawa wamempa sifa ya upungufu, akasema, ghullat aidihim. Na kwa sababu hiyo, ukiangalia katika tarehe ya wanadamu, hakuna watu ambao wamesifika na sifa ya ubakhili kama Mayahudi. Wa hadha kalamu rabbil alamin, ghullat aidihim wa lu'inu bima qalu. Na hii aya ni dalili ya kuwa yoyote atakayempa sifa Allah subhanahu wa ta'ala ya upungufu, basi amejiweka nafsi yake katika ghadhabu za Allah subhanahu wa ta'ala wal'iyadhu billah. Ghullat aidihim walu'inu bima qalu. Utakuta Mayahudi, mtu mfanyi biashara mkubwa, bakhili hata kwa nafsi yake, bakhili hata kwa nafsi yake. Liwaeleza mmoja katika wafanyi biashara wakubwa wao, kuna kampuni ya dawa kubwa, akienda hoteli anunua sandwich peke yake, tajiri huyo, ile sandwich ile ya mkate ile tu. Afadhali wewe ukipata pata vijipeni angalau, wala chipsi na kuku na nini, yeye anazo tayari, wala sandwich tena, ile sandwich asipoimaliza amwambie yule weta mfungie hii, nitakwenda kula nyumbani. Bakhili mkubwa. Ndio hawa Mayahudi. Huyu mmoja wao. Kwa hivyo wajulikana katika tarehe kwa bukhl waliokuwa nayo. Kisha wasema yadullahi maghlula. Allah subhanahu wa ta'ala sema bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. na hapa kuna kuthibitisha mikono miwili kwa Allah subhanahu wa ta'ala, alama yaliku bijalalihi, alama yaliku bijalalihi wa azamatihi. وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. كذلك ما يهودي وكسمك هو الله سبحانه وتعالى نفقير محتاجي ونحن أغنياء نسيس دي وكواسي متجيري ونيوويزو نسوت تفهم كوا sifa ya fakr ni sifa ya upungufu ambayo mwanadamu ndiyo anayo, yeye ndiye mhitaji kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah, Allahu huwal ghaniyyul hamid. Hawa mayahudi wanasibisha sifa hii ya upungufu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. قال تعالى سنكتب ما قالوا يالي ولي يسيم افتاينديك نكو يويك كيشا اكتاجا نسفزاو مبوفو نينجين وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. كيف أتوعذيب الله سبحانه وتعالى أن يموت وجهنم كوكو ومن بسيفة كتكسيفة زنيني za upungufu, ambapo Allah subhanahu wa ta'ala ni mkamilifu, hana upungufu kwa namna yote ile. Tayy, qala wa nazzaha nafsahu amma yasifunahu bihi min an-naqais. Baada ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala aliwaadhibu na kuwawekea makamio makali wanaomsifu kwa sifa za upungufu, akajitakasa nafsi yake kutokamana na sifa wanazompa maadui wake na maadui wa mitume wake sifa za upungufu. Faqala subhanahu, subhana rabbika رب العزة عما يصفون. سبحان ربك أي تنزه الله سبحانه وتعالى رب العزة عما يصفونه أعداء الرسل. متكسيك الله سبحانه وتعالى كتكمان نسيفة wanazompa maadui wa mitume. Na hapa kuna kaida tunaofaidika katika hii aya, anna kulla man wasafa Allah bima la yaliqu bihi fahuwa munazzahun an hadhihi sifa. Yoyote yule atakayempa Allah subhanahu wa ta'ala sifa ambayo hailingani na utukufu wake, sifa ya upungufu, fahuwa subhanahu munazzahun an hadhihi sifa, Allah subhanahu wa ta'ala ametakasika kutokamana na sifa kama hiyo. Thumma qala wa salamun ala al-mursalin, fasallama ala al-mursalin لأنهم وصفوا الله سبحانه وتعالى بما يليق به. أماني إيوجيو يمتومي كسبب جاني كسبب واو ومن بصفة الله سبحانه وتعالى زنزلنغانا نوتكفواك. كذلك هابة فتقاعدة أن كل ما قاله الأنبياء في حق الله تعالى من الصفات فهو حق. كلا وليتكسيما متوم والله عليهم الصلاة والسلام juu ya Allah subhanahu wa ta'ala katika sifa zake ni haki, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amewatakasa katika hii aya wa salamun ala al-mursalin. Kwa hivyo chochote kinachokujilia wewe kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala ni wajibu juu yako ufanye nini? Kukubali, wala usirudishe. Kwa sababu gani? Kwa sababu mitume alayhimu salatu wassalam wanapomzungumzia Allah subhanahu wa ta'ala na sifa zake, basi kile wanachokizungumza ni haki. ثم قال والحمد لله رب العالمين ختم الآية بالحمد وفيه الإثبات إثبات صفات الكمال لله سبحانه وتعالى أكمرزينا الحمد لله نهاب منكثبتيشا صفة الله سبحانه وتعالى زنزلنغانا نوتكفواكي والتنزيه نوعان. تزام هابا تنزيه إيكو كونام نمبيلي. تنزيه الله عن النقائص والعيوب يكوانز نكم تكاسى الله سبحانه وتعالى كتوكمانا نو بنغوفنا أيبو na dosari ya aina yoyote. Watanzihuhu ani tamthil, aina ya pili ni kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana nini? Na kufanana na yoyote. Ndiyo baadhi ya salaf walikuwa wakisema kuhusu hawa ahlul kalam, bali wao wenyewe walikuwa wakokuwa namna hiyo. Tasbihu ahlul kalam lillahi ta'til wa tanzihuhum ta'til wa jahd. Tasbih ya watu wa ilmu al-kalam wanaopinga sifa za Allah subhanahu wa ta'ala ni kukanusha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, na kumtakasa kwao Allah subhanahu wa ta'ala ni kukanusha sifa zake, ndio kumtakasa kwao. Hatta qala ba'dhum subhana al-munazzah 'ani as-sifat, hakadha yusabbihu Allah subhana al-munazzah 'ani as-sifat, asema ametakasika yule aliyetakasika kutokana na sifa, yani yukanusha kabisa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. هذا تسبيحهم هؤلاء المعطلة صلى الله عليه وعافية والسلام. قال وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. ما اتخذ الله من ولد, نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن اتخاذ الولد. الله سبحانه وتعالى amejitakasa nafsi yake kutokana na kuwa na mtoto, na hili ni jambo ambalo manasara humnasibishia Allah subhanahu wa ta'ala, تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا, wakasema kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ana mtoto, na akiwa na mtoto atakuwa ni mshirika wake katika uungu. Na ndio maana wakawa na utatu, Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Hadha tauhiduhum, an-nasara tauhidi yao ni utatu. Wa hadha la yuqalu lahu tauhid wa innama yuqalu lahu tashrik, shirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na viumbe wake. Allah subhanahu wa ta'ala sema matakhadha Allahu min waladin, wama kana ma'ahu min ilah, hakuna mungu mwingine pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq, ingelikuwa kuna mungu mwingine kila mmoja angelikuwa na utawala wake, huyo angesema huku ni kwangu, weka kwako, kila mmoja akae kwake. Wala ala ba'dhum ala ba'd, kisha kila mmoja angetaka kuwa juu ya mwenzake awe yeye ndiye mtawala. Thumma nazzaha nafsahu faqala subhanallahi amma yasifun, ametakasika Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na sifa wanazompa maadui zake. Kwa hivyo tumeona hapa kuwa kila sifa ambayo ni upungufu, haina ukamilifu ndani yake, hatuithibitishi kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika sifat al-lughub, yakulu Allah subhanahu wa ta'ala walaqad khalaqna as-samawati wal-arda ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub, ay ta'ab, uchovu, kwa sababu mayahudi na manasara qabbahahumullah. Wasema kuwa Allah subhanahu wa ta'ala aliumba mbingu na ardhi, alivyomaliza kuumba akachoka. Tizama anavyozungumza maneno ya uchafu, kisha akaenda akalala kifudifudi. Ta'ala Allah amma yaquluna uluwan kabira, ama wasema ni kulala nini? Kulala mgongo ukiwa chini uangalia juu, kulala chali, si kifudifudi. Kiswahili mimi chanipigia chenga. Akalala chali wasema. Ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira. Allah subhanahu wa ta'ala akawaambia walaqad khalaqna as-samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub. Atukupatwa na machovu. Machovu kwa vitu sahali tu kama hivi. Fi haqqi man yaqulu lishay'i kun fayakun, kwa yule ambaye akiambia kitu kuwa na kikawa, kuna uchovu? Hakuna kitu kama hicho. Hizi zote ni sifa za upungufu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amejitakasa nafsi yake kutokana na sifa kama hizi. Kwa hivyo tumetaja aina mbili za sifa. Ya kwanza ni sifa ya ukamilifu ambayo haina upungufu wa namna yoyote. Pili ni sifa ambazo ni upungufu moja kwa moja. Zile za kwanza zote tutazinasibisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambazo ni ukamilifu, hauna upungufu aina yoyote. Ya pili zote tutazikanusha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambazo ni sifa za upungufu, hazina ukamilifu aina yoyote. Thumma qala al-allamah al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala wa idha kanat as-sifatu kamalan fi halin wa naqsan fi halin. Hii ni aina tatu ya sifa. Yaani takunu hadhihi as-sifa kamalan fi halin wa naqsan fi halin. Katika hali moja huwa ni ukamilifu, na katika hali nyingine sifa ile ile yaweza kuwa nini? Ni upungufu. Asema lam takun jaizatan fi haqqi Allah wala mumtani'atan ala sabil al-itlaq. Hatuwezi kusema kuwa yajuzu moja kwa moja kuithibitisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wala hatuwezi kusema kuwa tutakanusha moja kwa moja kuwa hii sifa hana Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu gani? Kwa sababu tukithibitisha moja kwa moja itamaanisha kuwa hata katika wakati ule ambao sifa hiyo ina upungufu pia itakuwa tumenasibisha kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na hapo ni makosa. Na ikiwa tutakanusha moja kwa moja itamaanisha kuwa katika hali ya ukamilifu pia tutakuwa tumeifanya nini? Tumeikanusha sifa kama ile kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na pia hapo tutakuwa tumeingia kwenye nini? Kwenye makosa. Fala tuthbat lahu ithbatan mutlaqan wala tunfa anhu nafyan mutlaqan. Hatuwezi kuthibitisha sifa hizi moja kwa moja, wala hatuwezi kuzikanusha sifa hizi moja kwa moja. Bal la budda min at-tafsil, ni lazima kubainisha na kuweka wazi. Fatajuzu, qala fatajuzu fil hali allati takunu kamalan, itajuzu kuithibitisha sifa hii kwa Allah subhanahu wa ta'ala wakati ambapo ile sifa itakuwa ni ukamilifu. Watamtani fil hali allati takunu naqsan, na sifa hii itakuwa si sawa kuinasibisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa itakuja katika hali ya upungufu. Wadhalika kalmakri walkaidi walkhida'i wanahwiha, kama sifa ya vitimbi ya kupanga vile vitimbi na kuhadaa. Sifa kama hizi moja kwa moja ukiziona, ukizitaja tu hivi hivi, yawezekana zikawa ni sifa za ukamilifu, na hapo hapo yawezekana kuwa ni sifa za nini? Za upungufu. Fahadhihi sifat takunu kamalan idha kanat fi muqabalati man yuamiluna alfa'il bimithliha, sifa hizi tulizozitaja huwa ni sifa za ukamilifu ikiwa sifa kama hizi atapambika nazo mtu kwa mkabala wa yule mtu ambaye atakufanyia sifa kama hizi. Kwa mfano atatoa hapa ya hizi aya, qala li annaha hina idhin tadullu ala anna fa'ilaha qadirun ala muqabalati aduwihi bimithli fi'li au ashad, kwa sababu ikiwa utamkabili adui yako kwa sifa kama ile anayojaribu yeye kukufanyia wewe, hii ni dalili ya kuwa yule mtenda wa sifa hizi ni muweza wa kumkabili adui yake, kwa mfano anaomkabili yule adui yake yeye au zaidi. Watakuwa naqsan fi ghairi hadhihi alhali, na katika hali ambayo si mkabala huwa mtu kusifika na sifa ya vitimbi ama vinginevyo tulivyovitaja hapa ni sifa ya nini? Ya upungufu. ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق. تزاما كسبب هيو الله سبحانه وتعالى هكو تاجا كواني كتك صفة ذاك موجة وموجة. وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها. بل الله سبحانه وتعالى صفة هذه أمزي تاجا كومكبالة ووالي ونوعمليانا يينا من تمواكي kwa mfano wa sifa hizi. Ka kaulihi ta'ala wayamkuruna wayamkurullah, wao wapanga vitimbi sio, na mimi pia napanga. Wallahu khairun makirin. Sasa kwa mfano mtu akwambie halillahu yusafu bil makri, je Allah subhanahu wa ta'ala asifika kwa sifa ya makr kuwa yuwapanga yale mambo bila yule mwingine kujua kwa chini chini, kisha akajishtukia yule mtu ghafla ameingia mahali sipo, yeye akitarajia ndio mwerevu. Hatusemi ndio moja kwa moja, wala hatusemi la moja kwa moja, bali twasema nini? Allah subhanahu wa ta'ala huwa na sifa hii kwa yule anayetaka kumfanyia yeye sifa kama hiyo. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وَقَوْلِهِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا, صفة كيد يكُبَانْغَ فِتِيمْبِ, وَاوَ وَنِفَنِيَ فِتِيمْبِ نَمِمِ بِيَ نَفَنِيَ فِيَانْغُ. نَا kumkabili mtu ambaye wastahiki kukabiliwa na sifa kama hii ni ukamilifu, wala si upungufu. Kwa sababu ikiwa yeye hawezi kuwa na sifa kama hii ya kuwafanyia wale maadui wanaofanya sifa kama ile, itakuwa nini? Ni upungufu. Kwa hivyo ukamilifu ni mtu awe na sifa kama hii, wakati kama huu, wa mkabala. Walladhina kadhabu bi ayatina sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Wa qawlihi innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Wanafiki wao humhada Allah subhanahu wa ta'ala, kumbe hawajui Allah ndiye wanaowahada wao. Sifa ya hada moja kwa moja si sifa nzuri, lakini ikiwa ni kwa mkabala wa yule anayestahili kufanyiwa sifa kama hii, hapo itakuwa nini? Ni ukamilifu, si upungufu. Mwanifahamu nazungumza nini? Wa qawlihi qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim, walifanya istihza na Allah subhanahu wa ta'ala akawa kabili na wao na istihza zile zile. Kwa sababu ukifanyiwa istihza na adui yako, ukawa wewe waweza kumfanyia hivyo hivyo walivyokufanyia wewe, ni sifa yako wewe una nini? Una ukamilifu. Lakini tukitaja tu istihza moja kwa moja, waionaje? Je, ni sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala? Husemi la. Wasema sikubali moja kwa moja wala sikatai moja kwa moja. Na ikubali katika wakati ambao ni wa mkabala, anayemfanyia yule anayestahiki, ama hivi hivi kumfanyia yule ambaye hastahiki, hiyo hawezi kufanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ni mwadilifu, wala hamdhulumu mja wake. Kwa hivyo atafanyiwa istihza yule ambaye wamfanyia nani istihza? Allah subhanahu wa ta'ala. Yuastahiki kufanyiwa hivi. Qala walihadha, tambih muhim jiddanun, walihadha lam yadhkuri Allahu annahu khana man khanuhu ala wajhi muqabala. Ama katika sifa ya khiana, Allah subhanahu wa ta'ala hajataja katika kitabu chake kuwa yeye humfanyia khiana anayemfanyia khiana. La. Faqala ta'ala wa in yuridu khianataka faqad khanu Allah min qablu. Madha qal? Fa amkana minhum wallahu alimun hakim. Faqala fa amkana minhum li'annaha sifatu naqsin la kamala fiha. Kwa sababu khiana ni sifa ya upungufu, haina ukamilifu kwa namna yoyote vile. Na Allah subhanahu wa ta'ala ametakasika na sifa kama hizi. Walam yaqul fakhanahum, qala fa amkana minhum. Hakusema fakhanahum. Li'anna al-khiyanata khud'atun fi maqami al-i'timan. Kwa sababu khiana ni mtu kuhada wakati ambapo ameaminiwa, akafanya hada. Wa hiya sifatu dhammin mutlaqan, na ni sifa inaosimangwa moja kwa moja, sifa inaotukanwa moja kwa moja, haiwezi kuwa ni sifa ya ukamilifu hata siku moja. Thumma qala wa bidha urifa anna qawla ba'd al-'am aw al-'awam khana Allahu man yakhun munkarun fahishun yajibu nahi anhu. Na hapa tufahamu yale maneno ambayo baadhi ya awamu husema, Allahu mfanyia khiana yule anayemfanyia khiana. Tusema haya maneno ni munkar, maneno machafu, na ni wajibu kuwakataza kutokamana na kuzungumza mazungumzo kama haya. Ama mwingine anasema Allah akudhulumu wewe kama unavyodhulumu watu. Allah hadhulumu. Wala yadhlimu rabbuka ahda. Kwa sababu dhulma ni sifa ya upungufu, haina ukamilifu wa aina yoyote. Hii kaida imefahamika. Kwa hivyo tumeona hizi sifa hapa amezitaja kwa namna ngapi? Tatu. Ya kwanza ni sifa za ukamilifu ambazo hazina upungufu wa aina yoyote, na hizo tuzithibitisha kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sifa za aina ya pili ni sifa za upungufu ambazo hazina ukamilifu wa aina yoyote, hizi zote twazikanusha kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na tatu ni sifa ambazo upande mmoja zaweza kuja zikawa ni ukamilifu katika mkabala, na upande mwingine zikawa ni za upungufu. Tutazithibitisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala wakati hizi sifa ni ukamilifu, na kuzikanusha kwa Allah subhanahu wa ta'ala wakati hizi sifa nini? Ni upungufu. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.